Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem podał pół godziny temu resort zdrowia. Ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Białorusi ostatniej doby. Polscy piłkarze grają o kolejne punkty w eliminacjach mundialu. Wieczorem mecz z Andorą. Jest prawie 13 tysięcy nowych potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 osób, informuje resort zdrowia. W szpitalach przebywa ponad 12 400 pacjentów z COVID-19, z czego 1000 oddycha z pomocą respiratorów. Ostatniej doby zaszczepiło się nieco ponad 7 tysięcy Polaków. W sumie w pełni zaszczepionych jest 20 112 000 obywateli. Więcej na temat szczepień przeciwko COVID-19 na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. 223 próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Białorusi odnotowało ostatniej doby Straż Graniczna. Zatrzymano 3 cudzoziemców, 26 osobom wydano postanowienia o opuszczeniu Polski, a pozostałe próby udaremniono. Major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiej Straży Granicznej informuje, że zatrzymano 2 Irakijczyków i Syryjczyka. Ostatniej doby udaremniliśmy 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy. Wystawiono 26 postanowień do opuszczenia terytorium naszego kraju i zatrzymano 3 cudzoziemców, 2 obywateli Iraku, 1 obywatela Syrii. Straż Graniczna odnotowała ponad 33 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Ponad 17 tysięcy z nich miało miejsce w październiku. Komisja Europejska zaproponowała 25 milionów euro na ochronę granicy z Białorusią w unijnym budżecie na przyszły rok, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. A dziś odbywają się negocjacje przedstawicieli Komisji, państw członkowskich i Europarlamentu dotyczące kształtu przyszłorocznego budżetu. Pieniądze nie mają być przeznaczone na budowę muru czy drutu kolczastego, bo na to nie ma zgody komisji, ale na wzmocnienie infrastruktury, systemu nadzoru i sprzęt, na przykład system optoelektroniczny, kamery termowizyjne i drony oraz specjalistyczne wozy, aby efektywnie zabezpieczyć granice. Za unijnym dofinansowaniem opowiedziało się niedawno 12 krajów, w tym Polska. Ta sprawa była jednym z tematów ostatniego szczytu w Brukseli. Wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz mówi, że szantaż gazowy Aleksandra Łukaszenki to desperacki krok białoruskiego przywódcy. Łukaszenka zagroził odcięciem tranzytu błękitnego paliwa rurociągiem jamalskim w odpowiedzi na spodziewane zaostrzenie unijnych sankcji wobec Mińska. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w Trójce, że decydujący głos w sprawie gazu ma Rosja, a nie Białoruś. Aleksandr Łukaszenka chwyta się już coraz bardziej takich desperackich kroków. Straszy już naprawdę różnymi zagraniami. Od kilkunastu miesięcy, od tych sfałszowanych wyborów, gdzie Aleksandr Łukaszenka utrzymał się de facto u władzy tylko dzięki wsparciu Rosji, nie pozwoli sobie i nie może sobie pozwolić po prostu na tego typu działania na rynku węglowodorów. To może sobie buńczucznie zapowiadać. Przecież te węglowodory, gaz, ropa płyną z Rosji, a nie z Białorusi. I to Rosja będzie decydowała o tym. Wczoraj, odnosząc się do gruźb Aleksandra Łukaszenki, Komisja Europejska odpowiedziała, że Bruksela nie da się zastraszyć. Gaz jest niezbędnym surowcem i nie powinien być używany w geopolitycznych sporach, podobnie jak ludzie, powiedziała rzeczniczka Komisji. Polscy piłkarze na ostatniej prostej eliminacji Mistrzostw Świata. Reprezentacja zagra wieczorem przedostatni mecz grupowy. Rywalem biało-czerwonych będzie Andora. Adam Malecki. Już dzisiaj reprezentacja Polski może zapewnić sobie udział w barażach Mistrzostw Świata. Warunek? Wygrać na wyjeździe z Andorą i czekać na porażkę lub remis w meczu Anglii z Albanią. O pierwszym miejscu w grupie biało-czerwoni, którzy do Anglików tracą 3 punkty, mogą raczej zapomnieć. A na miejsce w wyjściowym składzie na dzisiejszy mecz liczy Matty Cash. To byłby debiut z orzełkiem na piersi piłkarza Aston Villa. A jak wkomponował się do drużyny narodowej, ocenia Kamil Glik. Myślę, że jesteśmy drużyną dobrych oczywiście piłkarzy, ale też bardzo fajnych osób, które Matiego przyjęły bardzo dobrze do drużyny. Myślę, że on sam po nim widać, że z nami czuje się coraz lepiej. I co najważniejsze, też myślę, że będzie taką wartością dodatnią przede wszystkim na boisku, bo o to też przede wszystkim chodzi. To może być pierwszy mecz Kasza dla Polski, a także 60. w kadrze wracającego po kontuzji Arkadiusza Milika. Za kartki dzisiaj pauzują Jan Bednarek i Tymoteusz Puchacz. Początek meczu o 20:45.

Czeka nas również podglądanie tego, co się dzieje w trakcie przygotowań do spektaklu, który już będzie można zobaczyć w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w naszej radiowej Trójce, a spektakl ma tytuł Mamy kota na punkcie Osieckiej. Program trzeci. Thank you. Właśnie dziś o tej porze w swoją kolejną podróż po kraju udaje się zespół Polski Światłoczułej. To jest filmowy projekt zainicjowany przez Dorotę Kędzierzawską i Artura Reinharta. Ma na celu dotrzeć z polskimi filmami do miejsc, w których na co dzień nie ma kina. Z Jagodą Porębską, koordynatorką trasy, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W jakim kierunku rusza teraz ekipa Polski Światłoczułej? Teraz ruszamy do województwa kujawsko-pomorskiego. Odwiedzimy dwie miejscowości, w których mogliśmy już kiedyś zawitać i bardzo ciepło nas przyjęto, oraz dwie nowe. Będziemy w Rojewie z Żużlem, a później jedziemy do Unisławia, Jabłonowa Pomorskiego, Chełmży i Górzna już z wielorybem z Lorino. Filmem dokumentalnym znakomitym Macieja Cuskę dodam, czyli tym razem pięciodniowa wyprawa z polskim kinem i związana z dwoma nawet tytułami, tak? Tak, najpierw pokazujemy Żużel w Rojewie. Będzie można porozmawiać z Dorotą Kędzierzawską i ze mną. Właśnie muszę przypomnieć, że przecież zagrałaś jedną z głównych ról w filmie Żużel, niezależnie od twoich ostatnich aktywności właśnie w projekcie Polska Światłoczuła. Tak, zagrałam i też pojechałam w jedną trasę właśnie z Żużlem wcześniej. No i teraz znowu będziemy mogły porozmawiać i pokazać nasz film, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Tak, a później jedziemy właśnie z Maciejem Cuskę i wielorybem z Lorino już na dalsze 5 dni. Ten film zjeździł cały świat, zdobył wiele nagród, m.in. na przykład Złotego Kruka na Czukotce, no i tym razem zawita do Kujawsko-Pomorskiego. Może ta nagroda na Czukotce o tyle nie dziwi, że to jest właśnie film opowiadający o dalekich rejonach Rosji. Tak, film opowiada właśnie o Półwyspie Czukockim i o społeczności, która tam żyje i próbuje egzystować w tych niezmiernie trudnych warunkach. No i właśnie Maciej pokazuje nam historię połowu wielorybów, takiej naprawdę starożytnej tradycji, która jest jednym z czynnikiem, który łączy tą społeczność. Może się to wydawać brutalne, no ale jest to jakaś historia tych ludzi. Gdzie będzie można zobaczyć też 4 projekcje Wieloryba z Lorino? Wieloryba będzie można zobaczyć w Jabłonowie Pomorskim, w Unisławiu, w Górznie i Chełmży. Ale też oczywiście zapraszamy na rozmowy, które będą transmitowane. Rozmowy najpierw z Dorotą Kędzierzawską, a później z Maciejem Cuska na naszej stronie internetowej i na Facebooku można zobaczyć transmisję z rozmów z twórcami. Jak zwykle docierając do tych mniejszych miejscowości nie musicie szukać sali kinowej, bo wy właściwie przywozicie tę własną. Tak, zawsze jeździmy z naszym własnym sprzętem, z projektorem, z 2 ekranami, w zależności jak duża jest sala, z całym zestawem głośników. No i teraz na przykład będziemy pokazywać Wieloryba w sali gimnastycznej, ale też w bibliotece, w Centrum Sportu i Kultury, więc miejsca są przeróżne, ale wszędzie można kino zorganizować. I na tym właśnie przede wszystkim polega projekt Polska Światło Czuła, ponieważ od premiery filmu Żużel, który również jako aktorka prezentujesz, minęło już trochę czasu, ta premiera miała miejsce w lipcu. Czy pojawiły się już jakieś nowe propozycje, bo pamiętam naszą rozmowę z premiery? Jeszcze się nie pojawiły, ale jak najbardziej czekam i jak tylko się pojawią, to ze wszystkich sił będę chciała próbować dalej siebie w kinie. Tak, więc czekam. Żebyś też miała kolejny tytuł, z którym będziesz mogła pojechać z Polską Światło Czułą, rozumiem. Tak, pojadę jako koordynator twórca. Tak. Z Jagodą Porębską z Polski Światło Czułe i zarazem filmową partnerką Tomasza Zienka w filmie Żużel rozmawiał Ryszard Jeźwiński, a my mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na film Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego. Patronat nad filmem objęła trójka. Zaproszenia będą do wykorzystania do 18 listopada 2021 roku w dowolnym kinie sieci Cinema City. Trzeba do nas napisać na trójka@polskieradio.pl. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? salutations, Pluto in Scorpio generation. Program trzeci. Yeah.

nosi mnie. Jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukać lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wdział wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Państwo, kolejne zaproszenia, bo w najbliższą niedzielę Polskie Radio wręczy Agnieszce Duszmal diamentową batutę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dyrygentury. Wszystko odbędzie się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 19 w niedzielę, przypominam, a towarzyszyć temu będzie występ Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amedeus pod dyrekcją laureatki. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Trzeba do nas napisać. Trójka przed południem, @polskieradio.pl. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should. have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. I have to praise you. Ewa Błaszczyk, Artur Żmijewski, Piotr Frączewski. Już w najbliższą niedzielę, 14 listopada, ci artyści pojawią się na trójkowej scenie, aby upamiętnić twórczość Agnieszki Osieckiej. Z okazji 85. rocznicy urodzin poetki, Trójka zaprasza Państwa na specjalny spektakl muzyczny zatytułowany Mamy kota na punkcie Osieckiej. Widowisko powstało na podstawie niepublikowanych dotąd tekstów pisarki w reżyserii Romana Dziemańskiego. Artur powie, a ty, który wszystko wiesz. I zaczynasz jeszcze raz. W 96 roku, namówiony przez Wojciecha Młynarskiego, nie mając jeszcze skończonego scenariusza, zadzwoniłem do Agnieszki Osieckiej i zaproponowałem jej to, co sobie wymyśliłem. Roman Dziewoński, dziennikarz radiowy i twórca spektaklu Mamy kota na punkcie Osieckiej. Cztery pary, które rozmawiają o codzienności, ale ta nasza codzienność to są niepewności, to jest miłość i wszystko, co z tego wynika. Agnieszka Osiecka zaakceptowała zarówno tytuł, My mamy kota, teraz mamy kota, ponieważ po tylu latach do tego powracam. To, co nam zostawiła Agnieszka Osiecka, to jest jakiś dar. Wszyscy mamy kota na punkcie Osieckiej, bo to fantastyczna literatura tak naprawdę. Artur Żmijewski, aktor. Pisze o rzeczach prostych w sposób niezwykle prosty i pisze o takich rzeczach, które nas dotykają zawsze. O miłości, o przemijaniu. Stąd też zaproszenie tak znakomitych kolegów. Oni wszyscy dopełniają to, co w słowie proponuje Agnieszka Osiecka. Sprawa interpretacji i tego, co z tego wynika, z naszej pracy. Mam nadzieję, że w całości tego spektaklu, który będzie głównie oparty o słowa Agnieszki Osieckiej. Proszę dać znak do... Panowie, dacie... raz, dwa... Donację się... zapamiętałem teraz. A ty... Który wszystko wie, znasz wszystkie kwasy i zasady. Teksty piękne, bo tak jak tekst tej piosenki, a ty, który wszystko wiesz, opowiada o rzeczach niezwykle ważnych, istotnych, o przemijaniu i o tym, że jest ta niepewność, która nam towarzyszy w związku z tym przemijaniem i z tym, co nas czeka wtedy, kiedy nas już tutaj nie będzie. Piosenki w tym spektaklu są na drugim planie, będą zaledwie cztery, natomiast całość skomponowałem z wierszy i tekstów napisanych przez Agnieszkę Osiecką. Niektóre otrzymałem przed wielu laty od Agnieszki Osieckiej, inne ukazały się w różnego rodzaju wydawnictwach. Przy pomocy wspaniałych kolegów mogę swój scenariusz zrealizować w takim spotkaniu, od słowa zaczynając, na interpretacji kończąc, które być może słuchaczom przyniesie jakieś małe olśnienie, zdziwienie, zaskoczenie. Bo tego zawsze szukamy w teatrze. No jest to swego rodzaju wyzwanie, ponieważ od wielu miesięcy nie stałem na scenie. Tak, trochę z powodu lockdownu, trochę z powodu różnych innych obowiązków, które miałem. A przy tym wszystkim materiał jest taki, z którym się trzeba zmierzyć. A przyznaję szczerze, że dawno bardzo tego nie robiłem, szczególnie śpiewania. Mam nadzieję, że się wydarzy jakaś magia i jakby biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, czyli i towarzystwo, i literatura, i muzyka w wykonaniu Bogdana Hołowni, że to będzie coś magicznego. Lady, czy się tam sieje zboże, czy się po prostu trwa, czy jest tam jakieś morze, czy jest taki ktoś jak ja. Trzeba mieć nadzieję, że było trochę jak w Bostonie, nie? Tak, no chciałeś od razu, widzisz, ja na dół, a ty do góry, uniesiony. Próby. Spektakl odbędzie się już w najbliższą niedzielę, czyli 14 listopada o godzinie 20.05 w ramach audycji Scena Teatralna Trójki. Zapraszamy do śledzenia transmisji na antenie Trójki, Facebooku i stronie internetowej oraz kanale YouTube Polskiego Radia. A próbą do spektaklu Mamy Kota na punkcie Osieckiej przyglądała się Gosia Jakubowska, a my mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Trzeba do nas napisać trójka przed południem @polskieradio.pl. Daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko ma jakiś talent i wielkie marzenia. Niestety, nie wszystkie mogą się spełnić.